Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача паштова скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Званкі на свабоду.